Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize merhaba. Nostalji Rüzgarı'nda 2013 yılının Şubat ayını da gördük beraberce. Tabii biz Suat'la beraber gene sizin için buradayız. İlk şarkımız çok önemli bir gruba ait ama bu şarkı onların meşhur olmadıkları dönemin bir parçası. Bu grup tamamıyla kendi bestelerini söyler ama bu ilk dönemlerinde tabii ki başka bilinen şarkıları da söylüyorlardı. Bu grubumuz tabii ki The Beatles ve meşhur olmadıkları döneme ait olan şarkıda çok iyi bildiğimiz Besame Mucho dinleyelim. Cha cha boom! Besame, besame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So besame, besame mucho. Yeah, I love me forever, say that you'll always be mine. Cha cha boom! One. If you should leave me, ah, then each little dream will take wings, and my life would be through. So besame, besame mucho, and I love you forever, make all my dreams come true. Ooh, this joy is something. Neşeli bir parçayla devam ediyoruz. Jonathan King'in 1970'li yıllarda çok sevilerek dinlenen parçası Flirt. Bu parçayı dinlerken ben hep o dönemdeki televizyon reklamlarındaki Pirelli'leri hatırlıyorum. Kedilerin söylediği bir şarkıydı bu. Dinleyelim. You're a flirt. Ivanovich'in ünlü Tuna Dalgaları adlı parçasını bu sefer sözlü olarak Al Johnson'dan dinliyoruz. Anniversary Song. Oh, how we danced on the night we were wed. We vowed our true love, though a word wasn't said. The world was in bloom, there were stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you close in my arms, angels were singing a hymn to your charms, to hearts gently beating, murmuring low, darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love is unaltered by time. Darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone in you, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love is unaltered by time. Sırayı çok bilinen parçasıyla Ray Charles alıyor, Hit the Road Jack. You are and go on back to Bogalusa. Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself. Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Damdaki Kemancı müzikalinden sizlere daha evvel birkaç parça dinletmiştik ama bu en önemli parçasını dinletmek şimdiye kaldı. Roger Whittaker'dan dinliyoruz. Ah Bir Zengin Olsam veyahut da orijinal ismiyle If I Were a Rich Man. If I were a rich man, diddle diddle diddle diddle diddle diddle diddle all day long, diddle diddle diddle. If I were idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere, just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Hey, hey, hey, hey, hey. If I were a rich man, diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. Have to work hard. Diddle-deedle-diddle-digga-digga-deedle-diddle-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy. ...1950'lerin çok duygulu bir parçasına sıra geldi. Bu parça True Love. Bu parçayı çok çeşitli sanatçılar değişik yorumlarla seslendirdiler. Biz şimdi size bu parçayı çok yumuşak bir yorumla Alman şarkıcı Roy Black'ten dinletiyoruz. I give to you and you give to me true. So on and on it will always be. But to give to you and to give to me. Love forever true. Sun tend, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. I give to you and you give to me. True love, true love. So on and on it will always be. True love, true. On high with nothing to do but to give to you and to give to me. Love forever true. Çoğu zaman olduğu gibi bu programımızda da iki tane Fransızca parça var. Birinci parçayı Ajda Pekkan'dan dinlemiştik. Şimdi Cristal Duet'e kulak veriyoruz. Kalbim Seni Kucaklayacak, Mon Coeur Pour Te Garder. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Suppose que l'ouragan ou le typhon est emporté loin notre maison. Il n'y aurait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté. Les souvenirs, on peut les refaire sur un tapis de fougères. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de mains pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai chercher. Et si je n'ai plus de main pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. En nous réveillant demain matin, suppose que nous n'ayons plus rien. Ne souris pas, ça pourrait nous arriver. Serions pas les premiers. Regarde un peu l'envers du décor. Je t'en prie, sois le plus fort. Quand le passé tombe au fond de l'eau, l'amour repart à zéro. Même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Toujours. İkinci Fransızca parçamız neşeli bir parça. Onu da Antoine'dan dinliyoruz. Bir fil bana bakıyor. Un éléphant me regarde. İtalyanca parçamızı bugün Milva seslendiriyor. İptissam. Fiori gialli nei giardini, rose rosse al davanzare, se nella mia strada c'eri tu. Occhi azzurri, vita mia, quanta luce in quella via, se passando tu guardavi me. Iptissam, perché tu İspanyolca parçamızı gene Ajda Pekkan'dan Türkçe sözlerle dinlemiştik. Şimdi Los Irecundos'u dinliyoruz. Puerto Montt. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Violines en su voz susurraron un adiós y un amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Almanca parçamızı Udo Jürgens seslendirecek. Bu Udo Jürgens'in kendi bestesi ama dikkat edersek Rus ezgilerini rahatlıkla tanıyoruz. Yani Rus ezgilerinden esinlenerek yaptığı bir beste bu. Anuşka. Auf dem Dorf beim Tanze sah ich sie und sank fast in die Knie. Sie war so schön wie Milch und Blut, was ich ihr beim Tanzen und danach im Mondschein auch versprach. Sie sagte: Liebe, heut nichts gut. Anuschka sagt: Wie kann man nur so sein? Wer redet dir das ein? Dir fehlt nur etwas Mut. Anuschka, Liebe braucht die ganze Welt und ich hab festgestellt, mir tut sie immer gut. Die Taktik war nicht neu, ich fuhr mit ihr ins Heu, sie hat in meinem Arm geruht. Mittendrin, im ersten scheuen Kuss, war's wie ein kalter Guss, sie sagte: Liebe, heut nichts gut. Anuschka sagt: Wie kann man nur so sein? Wer redet dir das ein? Dir fehlt nur etwas Mut. Anuschka, Liebe braucht die ganze Welt und ich hab festgestellt, mir tut sie immer gut. Lassen wir's, Anuschka. Doch ich kannte sie leider nicht vergessen. dann hab ich's mit Alkohol probiert. Sie war so raffiniert und trank nur einen Fingerhut. Als dafür dann ich den Rausch besaß, sah ich zwei Anuschkas, die sagten, Liebe, heut nichts gut. Anuschka sagt, wie kann man nur so sein? Wer redet dir das ein? Dir fehlt nur etwas Mut. Anuschka, Liebe braucht die ganze Welt. Und ich hab festgestellt, mir tut sie immer gut. Dann nach Wochen kam ich in den Ort. Sie winkte mir sofort und rief mir zu voll Übermut: Komm ins Haus, ein Traum wird heute wahr. Na, welcher war mir klar, was lange währt, wird endlich gut. Drinnen stand ein Bär von einem Mann, der bot mir Wodka an und sprach, mein Freund, so leid's mir tut. Anuschka wird heute meine Braut. Erst hab ich dumm geschaut, doch dann begriff ich absolut. Liebe, heute ist gut. Türkçe parçalarımıza geçiyoruz ve önce grup Gündoğarken'i dinliyoruz. Yeni parçalarından bir tanesi Hayat Bu. Dün gece bunları yaktım, ışıkları tek tek kapattım. Bodrum'da çektiğim fotoğrafı salonun duvarına astım. Geçtim oturdum karşısına, o günlere yolculuk yaptım. Aldım gitarımı eline, sevdiğin şarkıları çaldım. Hayat bu, gelir geçer. Tadı vardır, tuzu vardır, acısı. Hayat bu, kader deriz. Şans deriz, tarih deriz, adam seçer. Hayat bu, hayat bu. Çocuksuz sevinçleri gizler. Hayat bu, ah hayat bu. Bir yanını hüzünler süsler. Hayat bu, deli dolu. Zaman zaman bağlansa da eli kolu. Hayat bu, çıkmaz sokak. Yine de bulunur bir çıkış yolu. Hayat bu, hayat bu. Yüksekten akar şelaleler. Hayat bu, ah hayat bu. Yaşarken yaşanmaya değer. Hayat bu, bazen şölen. Zaman zaman yanar meşaleler. Hayat bu, dönme dolap. Uçan balon atlı karıncaya benzer. Hayat bu, hayat bu. Çocuksuz sevinçleri gizler. Hayat bu, ah hayat bu. Bir yanını hüzünler süsler. Hayat bu, hayat bu. Yüksekten akar şelaleler. Hayat bu, ah hayat bu. Yaşarken yaşanmaya değer. Dün gece bunları yaktım, ışıkları tek tek kapattım. Bodrum'da çektiğim fotoğrafı salonun duvarına astım. Geçtim oturdum karşısına, o günlere yolculuk yaptım. Aldım gitarımı eline, sevdiğin şarkıları çaldım. Hayat bu. İki İkinci parçamız Yeni Türkiye'ye ait. 2000 yılında yaptıkları düzenlemeyle dinliyoruz Göç Yolları. Düşmesin kimse yılgınlığa. Söyleyin dağlara, rüzgara, yurdundan sürgün çocuklara. Düşmesin kimse yılgınlığa. Geçit vardır yarınlara. Göç yolları göründü bize. Görünür elbet. Göç yolları bir gün gelir, döner tersine, dönülür elbet. En büyük silah umut etmek, yadigar kalsın size. Ateşler yakın doruklarda. Yol verin kanatlı atlara, sürgünden dönen çocuklara. Ateşler yakın doruklarda. Geçit vardır yarınlara. Göç yolları göründü bize. Görünür elbet. Göç yolları bir gün gelir, döner tersine, dönülür elbet. Dağılsak da göç yollarında, yarın bizim bütün dünya. Yolları bir gün gelir, döner tersine. Türkçe parçalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki sanatçımız Suavi, dinleyeceğimiz parça Tükenme. Thank you. ben senle güneşi bulmaya geldim ürküme. Kavganı sormaya geldim, gücenme güneşten sunmaya geldim. Kapkara geçiyor günler, hesabı yok. Ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar şimdi gülmüyor. Kayalık sevdalar, dikenli yollar, pusu kurulmuş dinmez ağıtlar. Yüzüne kapanıp ağlamak vardı, oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim. Tükenme kayalık sevdalar, dikenli yollar, pusu kurulmuş dinmez ağıtlar. Yüzüne kapanıp ağlamak vardı, oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim. Tükenme. Bekleme, ben senle güneşi bulmaya geldim ürküme. Kavganı sormaya geldim, gücenme güneşten sunmaya geldim. Kapkara geçiyor günler, hesabı yok. Ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar şimdi gülmüyor. Sana yepyeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana yepyeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme. Sana yepyeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana yepyeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme. Alevlerin arasından yüzler geçiyor, yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor, koş aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş gülmeyi bilen çocuklar. Bak, çocukların ellerinde güzel günler var, güzel günler var. Sana yepyeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana yepyeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme. Son Türkçe parçamızı Ayla Dikmen'e ayırdık. İlk ve son aşkım sen olacaksın. Aşkından kaçıyorsam anla biraz beni. Benden önce birisi görmüş sevmişse seni. Hakkın yok sevme beni. Uzaktan bakıyorsam aşkından kaçıyorsam anla biraz beni. Benden önce birisi görmüş sevmişse seni. Hakkın yok sevme beni. Hakkın yok sevmeye beni. Varsın bu aşk böyle yarım kalsın. sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. Orada, burada sessiz geçen günlerimiz, her zaman yaşanmayan bir benzeri olmayan, nerede o sevgimiz? Gizli, saklı, habersiz, orada, burada sessiz geçen günlerimiz, her zaman yaşanmayan bir benzeri olmayan, nerede o sevgimiz? Söyle nerede o sevgimiz? Varsın bu aşk böyle yarım kalsın, sen içimde yaşayacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. Bu dünyaya bir daha gelirsen ilk ve son aşkım sen olacaksın. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bugünkü programın son iki parçası istek oldu. Sevgili Yüksel ailesinin istekleri bunlar. Önce Esen Yüksel'in isteğini dinleyelim. 1970'lerde bu parçayı çok dinlemiştik. Timmy Thomas söyleyecek. Neden beraber yaşayamıyoruz? Why can't we live together? Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? Son parçamız ise Erdem Yüksel'in isteği. Tabii ki daha yeni bir parça bu. Anna Turnheim'i dinliyoruz. Shoreline. Gelecek haftaya kadar hoşçakalın. Ever since I was 8 or 9 I've been standing on the shoreline. Always waiting for something lasting. Lose your hunger, you lose your get confused and you fade away. Oh, this town kills you when you're young. Oh, this town kills you when you're young. The boy I used to be. This town's got the youth of me. All eyes turn hollow from the work of sorrow. Building, they've got so much to do, never time for you. We are shadows, we are shadows, shadows in the alley. Thank you. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.